ikusi duzun bezala, onaino oso alkerdikook eta sustrai eta arankoa bulegoarekin bide luzea egin dugula eta lortenak ere handiak izan direla. Beraz, ongi esplikatu duten bezala, arrobia 30 urtetako luzatzen zuen espedientea baliogabetu egin dute, eta baliogabetze horren ondoren berriro hasi dute eta posiblez pentsatzen dugu debekatuko dela luzapena, zeren ja espediente horren barnean bai ingurumenak eta bai kultura sailek ezetz borobila eman diote proiektuari egitasmoari. Beraz, gauzak ez badira izigarri gokertzen, arrobia geldituta dago. Baina horrekin, eta hori da gure lehenengo mezu horrekin ez da sosalkar diren lana bukatzen, ez da horrekin amaitzen. Oraindik, orain esaten den bezala, sosalkerdik agenda luzea dugu. Eta horren agenda horren puntu interesgarrienak agertu nahi dizkizugu. Lehenik eta behin erran behar da, eta hori oso larria da, arrobio hori lanean jarraitzen duela. Guztiz harrigarria balin bada ere, hori dena, hori ondare, ose, interes kulturaleko ondare izendatu ondoren ere hori, egon diren aurkikuntzak egon da, hor lanean jarraitzen dute eta gaur berean unat abiatu garen mementuan entzuten genuen despedida gisa arrobiko hotsak. Beraz, hori da lehenengo helburua. Hori gelditu behar dugu lehenbailehen, ze lanean ari dira alkerdi biko margoien 25 metrotara gainean. Eta hori gertatzen da, zeren kultura sailak eman zuen ebazpenean bi edo euskazkio izendatzen gune hori, hortan ez zituen lanak debekatu. Beraz, luzapena bai baliogabetu da, baina gaurko lizentzia dagolako limbo batean esaten dena. Eta erraten dugun bezala, ez kulturak eta ez udalak ere ez dute lizentzia hori baliogabetu. Nafarroko ondare legearen 37.2 artikuluaren kontra doa. Eta beraz, ez palima dute, ja abuztuan eskatu genion bai kulturari, bai udalari gelditzeko, eta fitez badute hola egiten, instituzioak salatu beharko ditugu berriro ere. Hirugarren puntua gure agendan, da, eta hori Urdazubiarrei etzaiazten, leherketa plana, 2012an onartu zen leherketa plana eta behin-behineko gobernuak 2014an gelditu zuena, nolapait bizirik dirau. Osea, geldiketa hori izan zen behin-behinekoa, baina plana hor dago. Eta betirako nahi dugu hori baliogabetzea ere, inork ez dezala olako tentazionea izan leherketa plan hori berriz indarrean jartzen. Gero, laugarren puntua izango litzake ingurumen legeek eta mehatze legeek behartzen dituzte lanak egin dituzten enpresei lan horiek bukatzerakoan lehengoratze edo restauratze planak egitea. Beraz, marmolete batzan enpresak orain bere lanak ez dira luzatuko, behartuta dago legez inguru hori, gune hori, eremu hori lehengoratzen. Eta lehengoratze proiektu horretan kontuan hartu beharko da, ez du balio izango lehen 1989an onartu zioten planura, baizik eta orain jakinik zer dagoen arrobiaren azpian, hori kontutan hartuta egin beharko du plana eta kultur sailak edo onartu beharko du plana. Eta guk erran nahi dugu, hurbiletik zorrotz jarretuko dugula, ja nola egiten duten, ze benetan uste dugu, eta beti erraten dugu, guk nahi dugula gure ondare horren inguruan inguru duina izatea, ez orain dagoen bezala, barrobiaren ondoriozko lanek guztiz ondartua. Udazubiko udalari ere lizentzia baliogabetzetik aparte bertze eginkizun bat, eta hori ere legeak erraten baitu egin behar du, eta bada babes plan berezi bat egitea egokitzen zaiola. Hori Nafarroko aipatu dugun ondare legea dela eta horrela behartzen du lehen aipatutako 37. artikulu horren arabera. Eta azkenik, eta behar bada hau da importanteena, Arantzadik eta beraekin lan egin duten adituek edo erran dute zeukaten gobernuarekin, zeukaten kontratuaren barnean ezin izan dutela behar bezala horri dauden lezer sistema osori behar bezala ikertu eta harakatu. Eta beraz hor, badagoela horinik, bertze oraindik aurki daitezkela beste ondareak eta hori aurkitzeko posibilitate handia dela. Eta baita ere erran dute aurkitutakoak ongi sakonkita ikertzeko ere behar dela, baliabidea behar direla eta denbora ere. Beraz, oso importantea da, eta instituzioek hori behar dutela, eskatzen dugu kultura sailari, gobernuari, ikerketa horiekin jarraitzeko. Bueno, eta balorazio gisa eta ja pixkat ez dakit subjektiboa izan daiteke, baina uste dut Urratzubiarrentzat oso esperientzia aberatsa izan dela eraman dugun borroka hori, ez? Nolapetik hasi dugu, elkartuz eta elkarrekin lan eginez eta gure gauzak erreindikatzen, posiblea dela herritarren borroka eta lanaren bitartez gauzak aldatzea, ez da? Ikasi ditugu ere zenbait lege eta arauak ez direla legezkoak, edo, bueno, legeak dira, baina ez direla bat ere bidezkoak, ez? Adibide bat emateagatik, leherketa plana. Leherketa plana, gure borrokarretan ikusi dugu, meategiak eta rodietako leherketa plan horiek, industria administrazioak onartzen dituela enpresarekin batera, eta prozedura hori guztiz iluna da. Hori ez dute jakinarazten ez herritarrei, ez udalari, ez gobernuko beste sailei edo, beraz, gure kasuan gertatu den bezala, izan daitezke sekulako sarraskiak inoren eskutatik edo jakitetik pasatu gabe. Uste dugu, botere publikoek hori aldatu behar dutela, olako lege horiek, olako partaidetza gabeko legeak eta ari gara demora guztian partaidetza mintzo, aldatu behar direla eta jendearen parte hartzea posible egin. Bertzaldetik eta jau lorpenetik aparte, uste dugu, olako jendea elkartzen delaik, olako lanetan edo, sortzen diren harremanak, bestak, manifestazioak, feriak antolatzeko, harremanak estutzen dituela, guk bizitzan dugu hori, loturak, herritarren arteko loturak indartu egin direla, eta nolapeteko komunitate edo herri girua sortu gula horrekin, ez? Bueno, azken batean, gure kasuan, garaile izan garen neurrian, herri ekimenak gauzak aldatzeko almena duela eta personen arteko loturak sendotzeko, eta azken finean gizarte orekatuagoa eta bidezko baten alde urratsak emateko balio duela ikusi dugu eta aldarrikatu nahi dugu zuena intzinean.